first run. Välkomna till Movieboxen. Detta är avsnitt nummer 3 och det är jag som är Louis och det är jag som är Järven. Vi har liksom, jag är ganska nöjd. Vi har fått ut 3 avsnitt på mindre än en vecka, så att ja, och det är bra nu i början. Ja, vi kör precis som vi gjorde förra gången på avsnitt 2, att vi ställde ut en fråga på Twitter live, och jag ställer ut frågan nu. Och frågan lyder, ska vi se här, frågan lyder: vilken är din favorita svenska film? Och beroende på vilka svar du får så tar vi det därifrån då. Och vad ska jag säga, jag ska lägga ut det på Twitter, jag ska retweeta, och så ska vi se vad vi får några svar. För då är frågan ute i alla fall. Vi kanske, vi kan ju som vanligt börja med oss två. Vilken är din favoritfilm från Sverige? Min bästa svenska film, det är Låt en rätte komma in. Jag har inte sett den. Jag ber om ursäkt. Ja, då ska jag inte säga någonting då. Det är alltså rent fotomässigt, filmmässigt. Alltså, jag vet, jag vill se den. Det... Jag har den på DVD. Jag måste se den. Ja, nej, men det är min absolut favorit här. Alltså, men sen finns det ju andra som jag tycker är bra, som jag kan se om och om igen. Och det är till exempel Sunes sommar. Den gamla. Precis, den är inte produktionsmässigt bra, alltså så, eller fotogrejer eller så. Det är ju omöjligt att inte älska den. Precis, det är bara så här svensk kult, och jag tycker det är skitbra. Jag såg en svensk filmgård som heter Smala Sussi. Har du sett den? Ja, jag gillar den. Jag tyckte, alltså den var... Den var väldigt svensk, flummig. Ja, den är väldigt speciell. Den utspelas upp i Värmland i alla fall. Ja, det är en sån här jätteliten stad i Värmland, och polischefen liksom hatar sitt jobb. Mm. Så att han bryr sig inte riktigt om det händer något brott. För det är ungefär som en svensk Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ungefär en svensk Snatch, Lock, Stock. Alltså, det är ett försök till det. Och, nej, men jag tyckte faktiskt om den. Den var överraskande bra, den filmen. Ja då. Och som sagt, min favoritfilm från Sverige, det måste ju vara någon så här, jag kan inte bestämma, men det är antagligen någon av Roy Anderssons filmer. Om det är En kärlekshistoria eller Sånger från andra våningen är jag osäker på. Ja, jag har inte sett någon av de filmerna. Jag tror du hade gillat En kärlekshistoria, men... Ja, jag har den på min att se-lista. Ja. Jo, vad var det jag tänkte på? Eftersom detta är avsnitt nummer 3. Ja. Då kommer jag att tänka på 3, alltså första är bra. Ibland så kommer en tvåa som är bättre eller dålig. Du snackar vi alltså uppföljare då. Men tredje filmen brukar man inte prata så mycket om. Nej. Alltså, så då kommer jag på det här nu. Vilken film tycker du är bra, alltså, som tredje film i vissa filmserier, som är bättre en ettan, två, pratar vi bättre än originalet, alltså som blir bättre. Man skulle bättre kunna säga Revenge of the Sith, eftersom den första är piss, den andra är ännu mer piss, och den tredje är dålig, men den är i alla fall inte piss. Den är ju minst 15 gånger bättre, men att resultatet är fortfarande piss. För jag tänkte självklart på Jedi's återkomst. Det är ju tredje filmen. Alltså, jag tycker inte den är bättre än... Nej, alltså, den var inte bättre, men det är en bra tredje film. Vissa filmer har en bra film, och sen är uppföljaren bra, och sen trean blir dålig. Och om vi pratar till exempel X-Men. X-Men 1 var bra, 2 var ännu bättre, 3 var jättedålig. Ja. Men om vi snackar treor som blir bättre och bättre. Jag kommer att tänka på The Bourne Ultimatum. Den är ju, det är min favorit från Bourne. Ja, samma här, för den är så jävla intensiv. Alltså bara själva scenen och stämningen när de är på tågstationen. Med han Simo, Sinu. Ja. Han är ju skitbra i den. Nej, det är inte han. Nej, det är inte han. Han är med i första filmen. Det är Per Jenke. Nej, vad heter han? Han heter Paddy någonting. Han som spelar reporten som bara står där. Och så Jason Bourne bara skriker: gå inte ut. Och så går han ut, så blir han skjuten direkt. Precis, bara den scenen är jätteintensiv. Alltså hela filmen är jättebra. Den tycker jag om, alltså det är en bra tredje film. Samma sak med Mission Impossible 3 tycker jag är en jättebra trea. För ettan var ju, ettan är cool. Jag gillar ettan, tvåan var såhär för mycket action och väldigt såhär överdriven smålöjlig. Men trean tyckte jag Då är det J.J. Abrams som har regisserat, och den tyckte jag var bra faktiskt redan. Ja. Vi skulle ju kunna säga Goden under den fule också. Det var jag så länge sedan jag såg detta. Det var så... Det är liksom, återigen, det är den film, man tröttnar aldrig på den, men den är inte jättebra heller. Ja. Man, vi kan säga Goden under den fule, och sen har vi ju typ Goldfinger i James Bond-serien. Ja, men där finns ju jättemånga, precis. Ja. Jag kommer tänka på, såklart, min favorita trilogi. Det finns ju, vissa säger, ja, det finns bara en trilogi. Och, som de säger i Clerks 2, det finns bara en trilogi och det är inte The Return of the King, is of the Jedi. Alltså jag tycker om Star Wars-trilogi. Ja. Gamla, men sen finns det även en trilogi, och då snackar vi Christopher Nolans Batman-trilogin. Jag älskar den trilogin och jag tycker Batman min The favorit, Dark Knight. Min favorit i den trilogin är The Dark Knight Rises. Det är inte, ja, jag vet alltså, att det inte är den bästa, men min personliga favorit är... Ja, jag tycker om trean. Och därför har jag även en jättebra trea också. Alltså The Dark Knight Rises. För The Dark Knight tycker jag är den bästa, en av de bästa uppföljarna någonsin. Alltså oavsett så. Men The Dark Knight Rises tycker jag är skitbra också. Det har vi också. En tredje film som är jättebra, som håller måttet i samma stil som första och andra då. Man skulle kunna säga Toy Story 3, men den tycker jag är mycket sämre. Det är den sämsta i trilogin. Det var länge sedan jag såg den, men jag vet att jag tyckte att den var jättebra. Den var... Fast jag, alltså, det roliga är att det finns en video där de jämför allt i Toy Story 2 med allt i Toy Story 3. Och det är liksom så många likheter att det inte ens är sant. Det är liksom en ond kille med käpp och katt som möter, och liksom det är så, alltså det är jättemycket likheter. Mm. Vi har ju fått in ett svar här nu på vår fråga, vilken är din favorita svenska film? Och Jonathan Blomberg skriver, den blomstertid nu kommer, ska... Den har ju inte kommit ut. Nej, den ska förhoppningsvis bli. Så vi skriver att det räknas inte. Nej, det är liksom... Precis. Men, han var ju intervjuade dem. Ja, men förhoppningsvis så blir det ju en bra film kanske. Ja, han får ta, han får det är ta väl en typ svensk katastroffilm. Jag måste ju nämna Dunderklumpen, som är en av mina ultimate guilty pleasures. Ja, svensk film. Alltså, ja, alltså jag är inte den som är mest förtjust i svensk film. Nej. För jag tycker ofta att de använder ofta samma skådespelare. Alla spelar ungefär likadant. Kjell Bergqvist är ju allt. Ja, och sen Mikael Persbrandt var ju med allt också. Så det finns ju en del bra filmer tycker jag. Men det mesta är skit och för jag tycker fortfarande att Låt den rätte komma in, den slår allt i sin väg, alltså inom svensk film. Sen finns det ju andra filmer som är bra, som exempel Smala Sussi. Så har vi Millennium-trilogin. Jag tycker den var väldigt välgjord, bra producerad. Sen har vi även popcorn-action storymässigt Johan Falk-filmen tycker jag var jättebra. Fast jag tycker bättre om första filmen, Nolltolerans. Där har vi en jättebra svensk polis-thriller. Det var den som startade allting då ju. Och sen så kom ju Livvakterna, det var bra. Sen kom den tredje vågen, det är också en sån bra trilogi. Men sen kommer Johan Falk-filmen och det blir jättemånga. De är ganska underhållande så. Alltså, Mannen på tak, nej det är inte Johan Falk. Det är det Wallander eller Beck eller vad det är? Ja, det var alltså Mannen på taket, den gamla, det var ju liksom när de gjorde, och sen har de ju gjort en ny, jag tror det är Beck. Ja. Vilken är Gunnar Larsson? Jag har inte sett på Beck, alltså jag har försökt, men jag klarar inte av det. Samma sak med Wallander, jag tycker Wallander, alltså någon enstaka film kan vara helt okej, men oftast så håller det bara så här jättedålig klass, jag tycker det är skitdåligt. Speciellt när... Min så kallade lookalike enligt dig är med. Och vi snackar vi och Ola Rapace. Alltså jag kan inte hjälpa dig, men du, alltså, det var liksom, du är som Ola Rapace och John Cenas kärleksbarn. Ja, du har sagt. John Cena, nej. Ja. Jag ska bara, oj förlåt, jag tänkte bara nämna några jävligt dåliga svenska filmer som jag ändå liksom har, alltså som jag ändå älskar på något konstigt sätt. Ja. Det är Hata Göteborg, Stockholmsnatt, Stockholmsnatt, Sökarna och nu glömde jag bort vilken den tredje var. Singo. Ta, Singo är inte dålig. Singo är den är ju jävligt bra, men... Ja. Till exempel, vi har ju Jönssonligan-filmerna, jag tycker de är underhållande. Alltså då säger vi igen, det är film som för filmen görs inte på det sättet mer. Jag tycker även alltså remaken eller rebooten utav Jönssonligan, jag tyckte den var helt okej. Okay. Alltså den var bättre än vad jag förväntat mig. Men det är Jönssonligan riktigt... säger det är bra, men det är inte nej. Mer. Nej, men det är ungefär som Sunes sommar. Alltså det är bra. Det är underhållande. Det går inte att låta, alltså det är ändå en del av svensk filmhistoria. Det är så. Alltså om man tänker på svensk kultur. Inte fan tänker man Wallander till exempel. Jag tänker Sune Sommar och Jönssonligan-filmer och sådana saker. Men ska vi snacka svensk film som har blivit så internationellt stort, då är det ju såklart Låt den rätte komma in om Millennium-trilogin, för de filmerna... Och sen har vi ju Bergman också. Men absolut. Men jag måste säga att jag kan ingenting om Bergman. Jag har inte sett nästan... Jag tror inte sett någonting med Bergman. Du såg inte Sjunde inseglet i skolan, eller? Nej, jag... Jag trodde man gjorde det i skolan. Jag minns inte faktiskt, men jag är väldigt dålig på Ingmar Bergman. Jag har förstått att han alltså den största av dem alla inom som regissör. Han är ju... Grejen med honom är ju att han gjorde liksom... Ja, han var först, eller inte först, men han gjorde liksom... Persona var ju en av de... Jag vill inte säga första, för då har jag antagligen fel, men... Ja. En av de liksom första filmerna har den här split personality. Mm. Och sån liksom han har gjort det mycket nyskapande, men han är liksom, och jag älskar några av hans filmer. Och man vissa måste man liksom uppskatta bara för att det är Bergman. Ja, men sen finns det vissa jag tycker är, jag minns inte vilken. Ja. Men det var någon. Jag har väldigt väldigt, väldigt dålig koll på Bergman. Men men alltså rent internationellt, förutom Bergman, då är du med den trilogin och som jag sa, Låt den rätte komma in. De fick ju egna versioner av Hollywood. Vilket Hollywood-versionen av Låt den rätte komma in, den var helt okej. Okay. Den var samma sorts stil, väldigt stämningsfull, bra skådespelare, men den var inte lika bra som den svenska. Och sen så gjorde de The Girl with the Dragon Tattoo, då, alltså första Millennium-trilogifilmen gjorde de på engelska med Daniel Craig och en tjej då. Kommer inte ihåg hon heter. Rooney Mara. Precis, Rooney Mara. Och jag tyckte inte den var så bra, för alla hade ju... Jag tycker den är bättre. Den utspelar sig i Sverige. De pratar engelska med svensk brytning. Och alla heter svenska namn och de säger saker på svenska, så vissa grejer. Det är samma sak som den engelska versionen av Wallander. Den utspelar sig i Ystad. De har engelska skådespelare. Men de säger namnen på svenska. Oh, we have to talk to Ragnar. Let's find out where Ove is. Alltså, du vet, ja, jag tycker det är jättedåligt. Det kanske funkar för den engelska publiken, men för oss som vet att det är i Sverige, utspelar sig i lilla Ystad, där allt jävla fucked up skit händer i Ystad, jag tycker inte det var bra. Samma sak med The Girl with the Dragon Tattoo. Det var svårt att ta det på inte seriöst, men det var svårt när jag har sett originalet och tycker originalet är bra. Och de gör bara en Hollywood-version bara för att de pratar inte svenska i USA. Så gör de en Hollywood-version. Förstår du? Ja, jag ska bara säga det också. Jag är ju med en engelsk filmchatt och så var det någon som skickade en bild. Ja. Och så var det första, så jag började kolla på Cykeltjuven. Vänta, det här är inte engelska. Vad fan är det här? Vart är undertexterna? Ja. Det är en italiensk film. Ja. Och det var en amerikan som hade skrivit det. Ja, okej. Okay. Och man tänker på att alltså, jag förstår inte hur lat man är. Mm. Om, alltså, och sen hämtade han under Texas. Jag såg inte klart filmen. Jag orkade inte. Nej. Är det så jobbigt att läsa under texter? Nej, alltså jag brukar oftast ha engelsk text till filmer. För ibland så hör man inte riktigt vad man säger. Det kan vara hög volym, eller så har de kanske någon irländsk eller skotsk. Exakt, alltså brittiska sån här typ snatch. Och när det liksom är ännu värre och äldre, då behöver man... Man behöver undertexter. Och vi har fått in ett svar till här. Ska du ta det eller? Ja då, kör. Mm. Berätta vem det är också. Ja, jag har inte det uppe så du får köra. Jaha, det är på chatten. I alla fall, vi har fått in ett svar från Marcus Willerhausen. Han säger att han gillar fucking Åmål. Så skriver han också att han fick ett medlidande för Axel som bor i en liten ort. Och lite hjärtasmiley om man säger. Och sen så har vi Jonathan Blomberg skrev igen. Jag kotar vad han säger. Vet inte vad den heter, men minns att jag gillade en film med en kille som snodde typ tavlor från ett hus och sen blev tillsammans med tjejen efteråt och insåg att farsan som hade snott tavlorna för sig själv i samma veva Det är Vinternatt, tror jag den heter, den filmen, Jonathan, om jag minns helt rätt. Jag ska kolla upp det. Vinterviken eller Vinternatt, något sånt. Vinterviken vet jag att det finns en film som heter. Ja, men kolla upp det, för jag har sett den filmen också. Och den killen, det är en mörk, alltså mörkhet kille som, vad heter han, heter David Tanton. Jag hittade filmen, jag vet vilken det är. Ja, vad heter han som spelar i, för då har vi Rudolfs, alltså Daniel någonting, jag försöker få upp det. Roligt nog, jag vet att jag har läst någonstans att det är den första svenska filmen som fick vis, eller den första utländska filmen som fick visas i Nordkorea. Fan. Alltså första utländska, så det var liksom, åh, vi tar den här svenska thriller, jag vet inte vad det är. För då har vi Peter Harber som är pappan då, så har, alltså han som spelar huvudkaraktären då. Det är David Tainton. Ja, David Tainton. Han gjorde sen musik, alltså på ZTV, någon enstaka musikvideo efter filmen. Han fick ju lite kändisstatus. Sen så ville han hålla på musik, men sen blev det bara utför. Jag har ingen aning om vad ZTV och allt du pratar om är. ZTV, det var Sveriges motsvarighet till MTV, när MTV gjorde musik. Men sen så började MTV hålla på med massa program och dock så på grejer. Sen så blev det bara såna här unga tonårsmammor och massa dokusåpa, mobbningstv. Så MTV blev bara skräp sen. Och SVT försökte ändå hålla så här med SVT var ju så här väldigt revolutionerade på sitt sätt, att det var första svenska kanalen som bara körde på, ibland bara körde live och vad som helst skulle hända. Men de hade också att de skulle spela musikvideo så här svensk, mycket, för att ta fram mycket svenska artister och grejer så. Och men ZTV lade ner efter ett tag, och där fick vi även några av våra stora tv-profiler nu, Kristina Lok, och sen så hade vi, vad heter han, Peter Siepens, vad heter han? Alltså fråga inte mig, jag vet det. Nej, men jag vet detta. Alltså, sen så har vi gänget från Hassan då, alltså alla de. Ja, alla de. Är inte Killinggänget? Ja, men precis. De flesta, jo, men precis, hela dem. De flesta som finns inom svensk TV idag, de började på ZTV. Det jag vill komma till. Så Sveriges, alltså ZTV har haft en väldigt stor impact inom svensk TV-historia. För när de höll på, då hände det massa grejer. Och sen så lade de ner för ett x antal år sedan då. Och sen var det inte mer. Men MTV är bara skit nu för tiden. Jag tittar inte ens på det alls. Bara om man bläddrar förbi den på TV. Så när man är hos någon som har MTV, så står de bara, Teenage Moms 2. Jag bara, åh. Alltså MTV är inte ens... MTV stod för Music Television. Ja. Nu är det bara... MTV står för säkert för... exakt. Ja, men precis, det är skräp. Men ZTV i alla fall, det var Sveriges motsvarighet för att visa svenska artister och grejer, och ta fram svenska artister och sånt då. Nu vill jag lägga till en jag googlade på svenskspråkiga filmer. En av de första som kommer upp, vilket, ja, det här låter sjukt, en av mina favoritfilmer är A Serbian Film. A Serbian. Det är den här sjuka killen som kommer in i porrindustrin och det är slakt och mord och knäpphet och galen. Du har sett den, det vet jag. Vad heter den, sa du? A Serbian Film, en serbisk film. A Serbian. Och grejen är att de pratar typ svenska i fem minuter max i den filmen. För att det är någon svensk gangster i bakgrunden. Jag hittar bara en film som heter A Surrogate of Terror, nej. A Serbian Film, det är jättekänd så här. Jag ska se om jag hittar det. Jag hittar inte på IMDb här. Nej, jag hittar inte alls. Jag orkar inte kolla. Men apropå Vinterviken då. Den filmen såg jag för väldigt länge sedan. Och jag minns den då. Det var ju det som han säger då. Han blir kär i en tjej. Han går in och snor tavlor som pappan redan hade lagt undan och snott då, för att han skulle ha sån här försäkringsbedrägeri då och grejer. Sen så blir det konflikter där och grejer. Så det är en svensk ungdomsfilm, vilket har gjorts många av, som många är väldigt dåliga. Där Alexander Skarsgård spelar typ i varenda en, så att när han var 30-35 år, eller, och så spelar 20-åring. Till exempel Vingar av glas och jag har inte sett den, det är Järngänget, och det finns så mycket svensk skit. Det finns, ja, alltså, och sen har vi de här 100-åringen förstörde ju svensk film för all Den kommer jag inte se överhuvudtaget. Ja, men hundraåringen förstörde, för nu har de ju liksom, redan nu är det den förstörde ju, jag vet inte, det kan vara tidigare ändå. Men jag tror det var en av de första svenska filmerna som verkligen, för sen kom ju den här En man som heter Ove och nu, och det är liksom, jag hatar verkligen, det kommer alltid en svensk film på juldagen som du vet hela familjen ska kunna gå på. Och i år är det någon sån här som heter, jag tror filmen heter, det är någonting, en skilsmässokomedi heter den i vilket fall som helst. Och det låter horribelt. Jag älskar dig, en skilsmässokomedi. Den är säkert klar nu, men den kommer vänta till juldagen för att... Beep, beep. För det finns ju en annan svensk film som fan är den heter. Ja, den påminner om vad heter det? En film som jag tycker är vad ska man säga? Jag har förutfattade meningar om den filmen. Jag vet inte om jag tycker om det eller om jag tycker att den är Vilken? utsökt magnetisk talang, alltså, eller man ska säga. Och det är ju såklart Mulholland Drive. Ja, den är... Den är som sagt... Hela grejen med den, att den... Samma sak som Weekend. Den vill liksom röra runt i huvudet på dig. Så den har ju lyckats. Ja, alltså. Men sen är det ju upp till dig att se om du gillade upplevelsen eller inte. Ja, det är det. Alltså, jag. Hur ska jag säga? Alltså, vad jag älskar med Mulholland Drive är att jag hatar den. Alltså, jag älskar att hata den. För på sitt sätt, alltså. Nu var det väldigt länge sedan jag såg den, men på sin stil, alltså det jag minns av den, det var väldigt, så här, väldigt konstigt, märkligt, men på ett sånt där utsökt, vad heter det, magnetiskt, alltså, vad heter regissören? Det är David David Lynch, Lynch. ja, precis. Han har en sån här utsökt Gud magnetisk är talang, hans andra. precis, alltså i det han gör filmen. Sen om jag tycker det är bra, men det är det. Jag älskar att hata Mulholland Ja. Drive. Jag ska bara ta in ett nytt svar från Marcus Willershausen. Till det som är vackert är bra, säger han. Och det är ju Alicia Vikanders första film. Jag vet inte om du har Och sett den. bara så att ni vet, vi har ju fått tips från coachen här då. Jag har fått det. Har du fått det? Oh, Ja. vänta, fick du det på Facebook? Nej, Jag vänta, jag fick nej, jag ska har bara ingen kolla Facebook. upp. Jag fick det på Twitter, fick det privat utav Gustav. Och Va? jag har redan kört min tips från coachen. Du, var det att inte hata David Lynch? Det var någonting om David Lynch. Nej, alltså jag älskar ju Mulholland Drive. Ja, du skulle Så. låtsas älska Mulholland Drive. Ja, jag gör ju det. Det tycker jag att regissören Det är gör du utsökt fan. magnetiskt åt. Han har magnetisk Ljuga talang. så in i helvete. Det var det du fick. Nej, jag du misstänkte att det var någonting fel, för du vet att jag hatar Mulholland Drive och Ja, David alltså Lynch. jag tänkte det var så. Vad fan. Jag glömde säga det fel. Just det, Kan jag klippa det här avsnittet så tar jag bort den här biten bara. tips från coachen. Det bara kommer av sig själva. Gustav skrev det precis. Vad skrev han? Tips från coachen. Beskriv varför du älskar Mulholland Drive. Du måste använda frasen utsökt magnetisk talang minst 2 gånger. Nej, falang, inte talang, ursäkta mig. Falang. Falang, Vad magnetisk, är ja, det? inte talang. Minst 2 gånger Falang. och jag fuckade upp det redan, för jag läste talang och inte falang. Men jag tror vi får göra så att när vi får tips från coachen så får vi säga att pip, pip eller någonting då, så att Ja, du är alltså, med på ja, det. det underlättade att ha någonting att gå på, för Precis. det För blev väldigt förvirrande. För jag vet inte om du faktiskt har blivit en vettig människa och börjat älska den bästa skulle filmen aldrig bli. någonsin. Så när vi får såna grejer, vi som sagt, som vi sa i förra avsnittet, vi kör utan Vi manus, får utan lägga plan. in, vi får lägga in en sån här dut-dut-grej. Ja, vi får göra det. Jag får se om jag kan fixa det. Men som sagt, vi vet inte vad som kommer hända överhuvudtaget. Så att jag fick tips från coachen var bara av en slump att jag såg det. Det låter skitbra. Men Louis älskar Mulholland Drive, det är vad vi har kommit fram till här. Ja, så är Ja. vi. Det är en magnetisk film. Jo, du Förlåt att jag avbröt innan, men du sa att det Marcus sa till det som är vackert, eller? Göra. Nej, det var Alicia Ja, Vikanders. det är en film av, det är typ Alicia Vikanders första film. Ja. Jag har fått ett tips nu, bara så du vet. Okej, okay. Pip, pip. ja. Berätta lite om filmen, om du, eller har du sett den förresten? Nej, jag har inte sett den, jag har ingen aning om vad den handlar om. Jag har sett posten. Aha, okay. Det är ett så... Och, nej, fortsätt du. Ja, nej men... för att du ska ha någonting att prata om. Så vi var ändå inne på alltså, avsnitt tre, filmer nummer tre som är bra. Vi pratade om Born Ultimatum. Och det finns ju en fjärde på den som inte har med Jason Bourne eller Legacy eller något. Precis, men nu kommer ju Jason Bourne som är den femte filmen. Berätta lite vad du tror om den. Jag är ju ett stort fan av de två första. Ja. Nej, tre första. De tre första. Mm. Och ja då, men jag har inte sett den fjärde, ska jag erkänna. Okej, okay. Jag gillar den fjärde. Jag måste se den, men ändå. Den är okej med vad de hade arbetat med faktiskt. Men som sagt, jag tycker ettan är extremt... ettan är ju extremt bra innan. Det var liksom en av de bästa actionfilmerna som kom ut. Och även spionfilmer. Ja då. Mm. Och sen alltså, har vi ju... Ja, fortsätt du. Ja, sen har vi tvåan då. The Bourne Supremacy. Ja. Visst är det där de är i Indien i början? Precis. Där de dödar hans tjej som han träffar i ettan då. Just det, vem är det som... Visst är det hon... Run Lola Run, eller vem är det som spelar henne? Ja, jag tror det. Jag kommer inte ihåg riktigt vad hon heter. Jag vet att det är hon som är i Run Lola Run. Jag vet bara inte vem det är. Hon heter... Hon heter Franka Potente. Franka Potente heter hon till och med. Det är väldigt intressant namn. Har du sett Run Lola Run förresten? Nej. Jag rekommenderar den. Den är väldigt bra. Mm. Det är svårt att veta vad du gör. Jag vet inte om du är dig själv eller det, alltså återigen så har han valt någonting som är någonting jag redan gör hela tiden. Du pratar om film. Ja, men ja, nej, du får fortsätta till se om jag hittar någonting som som står ut. Ja, ja då. Men sen har vi ju Die Hard 3. Ja, fortsätt du. Nu vet jag vad du gör, du låter mig prata istället. Nej, jag ska börja prata om något sen halv, alltså innan jag ens fått fram något ska jag bara fortsätta liksom. Ja, men Die Hard 3 är hämningslöst. Jag ska skriva till Gustav att det är klart nu. Ja, jag kom på det. Ja. Den tycker jag om, Die Hard 3 är hämningslöst. Fettan var ju klockren. Alltså den ultimata actionfilmen. Elving säger så som i himlen. Här ser jag. Marcus Elving. Han säger så som i himlen, ja. Och Jägarna. Jägarna är ju för jävla bra alltså. Den har vi faktiskt inte nämnt, nej. Det är en film jag tycker är så otroligt jävla underhållande. Mm. Den är inte så här fantastisk, men den är bara underhållande. Alltså, men vi måste ändå lägga in det där som vi alltid gör när man är fördomsfull. Det är väldigt bra för att vara svenskt. Ja, det är ju, jag lyssnar ju på en podcast som heter Tveksamt och de diskuterar ju svensk film. Och då säger de i varje avsnitt, det gick ju bra, fast att det var svenskt. Ja. Och det är ju alltid det man säger när man pratar om svensk film. Ja, precis. Jägarna håller jag med, den är faktiskt riktigt, riktigt bra. För det var väl en sån film som gjorde att man hade jag fick ju hicka det. Ja. Att det fanns hopp, alltså, eller finns hopp för att Sverige kan göra bra filmer. För den är bra. Nu har inte sett den på väldigt länge, men jag tror den håller en som en tätas och jag såg den i år, alltså för någon månad sedan. Och jag tyckte den var jävligt liksom. Den var jävligt spännande. Var det första gången du såg den? Rolf Lassgård, ja det var det. Rolf Lassgård är ju en väldigt liksom duktig skådespelare. Han är duktig på att spela den här. Mm. Jo, men han passar bra som alltså, jag tycker alla spelar bra i den filmen. Alltså, det är bra produktion. Allting. Sen har vi, om vi ska gå in på Så som i himlen. Har du sett den? Nej, jag såg den nya. Vad heter den? Såg på jorden. Ja. Det var ju jävla dravel. Jo, jag visste att det skulle bli skräp. För ett, alltså Så som i himlen. Jag tyckte den var ganska bra. Alltså, det är ingen film som jag satt sig fram emot och alltså, se igen. Bara, den här vill jag se, men... Just då när jag såg den, jag tyckte ändå den var bra. Alltså, Det var också en period där då, vad jag heter, Mikael Nyqvist. Nyqvist skulle vara med i alla filmer och alla omslag, så han ut med armarna som Jesus och blundade och tittade upp i luften. Alltså det skulle vara så fint och vackert. Alltså nästan varje omslag var ju så. Samma sak med den här filmen, men den här filmen hade musik inblandat och grejer så också, och en kärlekshistoria som Mikael Nyqvist är ju jävligt duktig liksom skådespelare. Han var ju asbra i John Wick. Ja, alltså han är väldigt underskattad. Han är väldigt dålig i filmen Abduction med han bögvargen från Twilight när han blir kidnappad. Då spelar han Taylor Lautner. Ja, precis, han spelar en skurk alltså där. Sen så är han även skurken i Mission Impossible 4. Då han spelar en svensk kärnfysiker då, som Mikael Nyqvist då. Och det är okej. Men han är ju sån... han spelar ju någon i Smala Sussi också. Ja, men precis. Han är också en polis där. Så han är ju duktig på sina bad guy-roller. Men han är ju som du sa bäst i John Wick. Han är väldigt bra där. Ja. Och sen uppföljaren då till den som du sa så på jorden eller vad han heter... Jag kommer inte se den. Jag visste att den skulle alltså, jag, alltså gör inte det. Alltså den var, jag såg den på bio för att jag skaffade sån här kvartalskort. Ja. På en biograf. Ja. Och den här, jag kan säga Elektra i Västerås. Mm. Och köper man kvartalskort där, då får man se hur mycket film man vill i ett kvartal. Ja, okej. Okay. Men sagt, det var liksom grejen att de visar sällan storfilmer, men när de visar en storfilm, då är det någonting publikdragande, men det är ändå sån här pensionärsfilmer. Mm. Så då visar de så den här så som himla, så jag bara, varför är inte det gratis? Varför ska jag inte se den? Så då går jag och kollar på den och ja, fy fan vad dålig det var. Ja. Nej, jag skulle inte betala för att se den. Så. Jag kom på en annan tredje film som är som är bra. Och det är Rocky 3. Den är jättebra. Nu minns inte jag vad han heter, han som är med i, alltså som är i filmerna. Jag glömde bort namnet. Jag ska bara säga att Marcus Elving sa att Hotell är en väldigt bra film av samma person som har gjort Till det som är vackert. Och Alicia Vikander tydligen med i den också. Okej, okay. Nej, jag har inte sett den. Jag får säkert komma på vad de heter, de som är i Rocky. Men skitsamma, det är Rocky. Det är ju Mr. T. Är det så han heter? Vad ja, heter han är I Pity the Fool. Den ja, just det, stora biffiga killen. Ja, och han möter Rocky. Han spelas av, fan jag får helt hjärnsläpp nu. Han spelas av Mr. T. Nej, men inte Rocky. Fan, helt hjärnsläpp. Sylvester Stallone. Ja, Stallone, ja. Oh. Är det här du gör? Stallone. Oh. Har du fått att du ska glömma bort med flit? Eller glömde du faktiskt bort Sylvester Stallone? Jag glömde. För då har du bara en sopa. Ja, alltså du heter Järven. Sen vad du heter förnamn, det minns jag inte. Jag vet inte ens vad jag heter. Ja, du gissade att jag skulle glömma. Jag skulle recensera en valfri film och glömma bort vad skådespelaren heter, så skulle jag glömma bort vad du och jag heter. Ja, du skulle gjort den här. Du vet det med han. Och så ja. Är hon med. Du vet ja. hon som var i den där andra filmen. Ja, precis. Och så är han andra med. Ja, jag försökte bara komma på något bra sätt att glömma bort Stallone. Jag bara, hur fan ska jag glömma bort Stallone? Det är en av mina favoriter. Jag menar det. Det var det också. Jag bara, du hade inte glömt Stallone. Nej, jag skulle aldrig glömma Stallone. Ja. Det är... Fan, de här är jäkligt kul också att ha i podcasten. Ja, ska vi köra en flickchart? Det kan vi göra. Jag måste ju starta flickchart. Jag har glömt bort det. Men vi kör bara flickchart, inte. Nej, vi behöver inte göra det värre. Nej, för det kan bli det kan bli lite creepy ibland. Vi fick kontakt från 1997. Har inte sett den. Jag vet, den vill jag faktiskt se. Jag älskar Jodie Foster. Då får du uppdrag att se den i kväll då, om du har den. Ja, jag har Viaplay, den finns på Viaplay. Ja, den är jättebra. Jag tror fall, den finns. Den kontakt finns mot något. Pocahontas 95. Jag har inte sett kontakt, så då får vi klicka på det. Ja. Eller så får du välja. Ja, eftersom du inte sett kontakt. Nej, alltså vi måste ha med kontakt på listan, för den är så pass bra. Ja, då, så jag röstar för dig också här. Jag är ganska säker på att jag kommer gilla den. Ja, du kommer tycka om den här filmen. Jag skriver kontakt här. Ja, det är vårt val. Jag ska få sista tips från coachen snart. Ja. Jag säger till när det kommer. Marcus Elvin skriver här att det kommer en tredje. Det kommer ett tredje. Nu quote jag vad han skriver. Det kommer ett tredje samarbete snart, fast då blir det en engelskspråkig med Euphoria, Vikander och Eva Green i huvudrollerna. Första filmen för Vikanders nystartade filmbolag Vicarious Productions. Lite otig, men Triva är alltid kul. Då säger vi tack så mycket Marcus för det där. Och så ska vi se vad som händer på Flickchart här. Ja då. Vi har Hulk från 2003, den första, mot Harry Potter och Halvblodsprinsen från 2009. The Hulk, det är den där dåliga Ang Lee, så jag ser Harry Potter. Ja, jag tycker inte om Harry Potter så mycket, så jag får köra Hulken. Och eftersom det är en av varje här, så får du slå igång din webbkamera, så kör vi sten, sax, påse. Då ser vi här vem som får beslutet här. Sten, sax, påse. Fan, jag förlorar igen. Så. Dumma sten som sviker mig. Då blir det Harry Potter. Ja. Så. Vad är det nu? Ja, där kommer vi få sten, sax, sax, påse igen. Vi har Wall-E. Wall-E från 2008 mot 2001 A Space Odyssey från 1968. Jag har en idé om hur jag kan få det till den goda sidan. Jag har nämligen skrivit en dikt i det nära. Ja, just det, spelet. Ja, ja. Jag säger såklart Wall-E. Men jag skriver en dikt i det nära här. Ja. Ja, du ska skriva en dikt till mig. Du försöker fjäska. Louis, du är så klok. Du skiner ljus på flera människors liv. Död åt Lynch, död åt Lynch. Louis, du är så klok. Du kan gissa vem som sa åt mig att göra det. Äntligen säger du någonting vettigt. Det var mitt tips från coachen. Ja, jag förstod det. Det var... Gustav som diktar upp sig. Jag ångrar båda allt jag sa där. Vad väljer du? Jag säger Wall-E. För jag tyckte Space Odyssey var långtråkig som fan. Vi såg den i Lidköping när jag var på där på... Vi kör. På bion. Nu finns det en slags påse. Ja. Nej, du var lag där. Du körde... Ja, kör igen då. Ja. Sten, sax. Nej, du måste göra rätt timing. Sten, sax, påse. Fan. Jag kuttade med min sax. Ja då. Han tog papper och jag tog en sax. Då blir det Wall-E. Ja. Då ska vi se ifall någon har sagt någonting mer här. Jag ska kolla på Twitter ifall någon har skrivit någonting. Gör det. Än så länge har vi inte fått någonting där. Inga nya svar där. Vi har ju fått en del svenska filmer. Finns det någon svensk film som du ser fram emot förresten? Ja, det är bara allt Roy, alltså det är sån här Roy Andersson, om han kommer med något nytt, eller han Ruben Östlund. För jag tyckte Turist var bra, men det var inget så här. Ja. Ja, alltså svensk film som, alltså vi har ju glömt att prata om Lilja Forever, och Moodysson. Ja, för fan, den är så tung den filmen. Alltså den är hemsk. Jag har inte sett Lilja Forever. Ja, jag vet. Ska inte jag säga så mycket. Det är en jättehemsk film. Jag vet vad den handlar om. Det är, ja, hon blir väl kidnappad. Det är ett hemskt tema som tyvärr existerar väldigt mycket. Ja. Och den filmen är så, så hemsk. Och lite trivia då. Den tjejen som var med i Lilja Forever, hon fick en liten roll sen i The Bourne Supremacy faktiskt. Jaha. Yes. Jag kan tillägga att han som har gjort den, Lucas Moodysson, gjorde en film som heter Tillsammans. Ja. Som jag tycker är ganska bra med. Den är Ola Rapace är faktiskt, tro mig eller ej, bra i den. För att han är inte Ola Rapace i den filmen. Nej. Han spelar inte den här, åh kolla jag är Ola Rapace, jag är vulgär och sexy samtidigt. Ja. Som man alltid gör i alla vulgär film. Vulgär i alla fall. Alltså, jag har sett... Jag tar det i, nu pratar vi film då, när jag hade sån här filmmaraton med min gamla vårdtagare. Då satt vi och kollade på Wallander för att bara fördriva tiden. Och varje film som han var med, jag tänkte bara, åh, han är så himla dålig. Alltså, en mossig sten kan fan agera bättre än vad han gör. Alltså, varenda replik var så här. Alltså, han har ju varit några... Du vet, jag brukar prata om Neil Breen. Ja. Och att jag älskar honom. Och han, ja. Neil Breen och Ola Rapace är lika på det sättet. Att när jag imiterar dem, ja, så är det mer inlevelse än vad de säger i originalen. Ja, men precis. Alltså lite så. Ja, Neil Breen, han är ju fan i en klass. Alltså Neil Breen är så här. Har du sett, jag tror jag visat där jag har faktiskt inte sett filmen, men jag ska se den. Vi måste ha ett Neil Breen avsnitt för det är en scen där när hans fru kommer in. Han håller på med bilen och så tar hon upp en pistol och bara, I'm gonna shoot this damn car full of holes. Och så skjuter hon honom istället. Och så kommer Neil Breen in och han tror att det är självmord. Så han bara, Jim, I can't believe you committed suicide. I can't believe you committed suicide. I can't believe you committed 3 gånger tjejerna det. Och sen bara, I can't help you out of this one, Jim. I can't help you out. Alltså, han är ju en speciell pojke. Ja, jag har sett Red Letter Medias Half in a Bag när Neil Breen-filmen finns med. Det är väl Double Down heter den, va? Och ja, Double Down är min favorit, men man ska börja med Fateful Findings. Ja, för Fateful Findings är en... Jag ska göra det ikväll faktiskt. Ja, jag tror alla finns på YouTube. Jag länkar den sen. Jag får kolla upp det. Apropå idag, vad har du hittat på idag? För det har varit väldigt varmt ute. Jag har bara, alltså jag har inte gjort något speciellt. Jag har liksom gått ut och, alltså, varit ute, druckit te. Inget speciellt egentligen. Ja. Jag kan säga vad jag har gjort. Jag har varit hos mina föräldrar. För igår så var jag där hela dagen och så vi klippte en häck, alltså en jättelång häck som omringar hela trädgården. Men det är ingen häck, det är stora jävla träd typ ungefär, så vi fick kapa allting och det tog ett bra tag. Och jag vet inte varför, men det känns som att Mr. Plinket är din farsa. Mr. Plinket, jag gillar Plinket. Det känns som att han, alltså, du vet, alltså, jag vet inte varför, men... Ja, det menar så, ja. Nej, min farsa ser lite annorlunda ut. Min farsa ser ut som, du vet han skurken i Iron Man 1. Han är talibansnubben, om det nu är en taliban. Alltså, jag säger bara han som de araberna i Iron Man. Inte han den skalliga då, han landade med hår och, ja då, och så. Vet. Han är lite kortchocke, om man får säga så. Ja då. Han, så ser farsan ut. Jättelik honom. Det är tråkigt att han inte är Mr. Plinket. Alltså, inget mot din pappa, jag har inte träffat honom. Men det hade väl varit bättre, alltså... Hade det inte varit bra om allas pappor var Mr. Plinket? Ja. Hade min pappa varit Mr. Plinket, då hade jag fan varit superkändis. Fast min pappa, ni kan väl känna min pappa, Mr. Plinket. Är det din pappa? Jag bara, ja. Ja. Alltså, då har inte han varit så stolt över mig. Ja. Nej, jag bara så. Jag kollar på Star Wars-recensionerna. Ja, de är underbara. Fy fan, alltså, episkt bra. Ja, men de är så jävla kunniga också. Det är det. Det är inte bara... Att de säger att det är dålig, de berättar varför i minsta lilla detalj också. Det är jättebra. Han slaktade ju Star Wars prequelserna där. Ja, precis. Och efter dem så började jag hata dem också ännu mer så. Men i alla fall, idag, jag har faktiskt varit i havet. Det har varit sol hela dagen. Så idag åkte jag till farsan bara och hämtade min dotter som sov över. Och hjälpte till att flytta lite kvistar och grejer så. Sen så åkte vi till stan, vi käkade pizza. Och sen så stack vi till stranden. För det var så jäkla fint väder och solen stekte på. Och jag gick där utan tröja för att få lite sol på mig. Och vi var barnens badstrand och doppade fötterna i havet. Och det var kallt först, men sen så blev det varmt. Och det låter trevligt. Det var jättemysigt faktiskt. Och sen så åkte vi hem. Sen så tränade jag lite här på terrassen. Och lyfte min son upp och ner. För han väger ju runt 2 kilo. Så det blir bra vikt. Så jag bara tränade med honom. Ja. Någonting måste man ha ungarna till. Man kan lyfta exakt. Sen så åkte de hem. Så nu är jag här. Så nu är jag ensam igen, fast jag hör dig. Du har mig, ja. Ja. Jag ser dig som Mr. Plinket, fast med muskler. Mr. Plinket, jag ska försöka imitera honom. Jag ser alla som Mr. Plinket. Jag ska försöka imitera Mr. Plinket nu, fast jag tar detta på engelska. Nu kör vi en flickchart så. And the next movie is Quantum of Solace versus The Matrix Revolution. Båda är ju värdelösa alltså. Alltså både, som Mr. Plinket skulle säga, båda är mer besvik, alltså båda är mer av besvikelse än hans son. Han har sagt, why do I have to pick a choice of this crap? Ja. I don't want to. Men vad var det? Quantum of Solace mot Matrix, the Matrix Revolution. Sista är det Matrix. Den andra? Det är tredje. Den sista då. Jag säger faktiskt Quantum of Solace. Jag säger den... Quantum of Solace. Hade det varit den andra Matrix hade jag valt den. För att den har den där biljakten. Ja, precis. Biljakten är, det är ju inte säkert skit om den. Den är bra. Alltså, det är en grym biljaktscen, intensiv. Men Quantum of Solace är den bättre filmen. Detta fick jag faktiskt tips om av Christian Hedlund. För han sa, se Quantum of Solace direkt efter du har sett Casino Royale. För de två filmerna börjar direkt efter varandra. Och då blir det faktiskt genast mycket bättre. Ja då. Så vi säger Quantum of Solace. Quantum of Solace. Oh! Ja, det här, alltså jag sa för att det här är väldigt, väldigt enkelt. Men jag sa för att jag fick tankar till min gamla kollega. Du ska förstå varför. Jo, vi har Den gröna milen från 1999. Och sen har vi The Mummy, The Tomb of the Dragon Empire. Alltså är det här en sån jävla tävling? Det är väl så jävla ingen obvious tävling. Precis, den gröna milen. Den gröna milen är en av mina absoluta favorita filmer någonsin. Det enda man kan säga negativt om den är att den är för negativ. Den är sorglig, men du, Stephen King, han är inte bara bra på skräck. Det enda man kan säga negativt är att den är för jobbig så att man orkar inte se om den. Alltså, man kan inte säga att den är sån jag kan se om och om igen. För att den har inte det som jag tycker Nyckeln till frihet har, där det ändå är ett. Det finns en lite, det slutar med hopp. Ja, precis. Så att om jag skulle välja en av de två så väljer jag Nyckeln till frihet för att jag tycker den har... Man tappar inte liksom hoppet om mänskligheten, bara allt är för jävligt. Nej, precis. Den gröna milen är ju en sån man ser gärna en gång, max två. Sen, vissa filmer vill man inte se om för de är så jävla jobbiga. Till exempel, jag skulle inte vilja se om Lilja Forever för den var... Jag har sett den två gånger och det räckte gott och väl. Alltså, jag har sett flera sådana. Samma sak med Twin Peaks. Jag vill inte se det någon gång mer för det var så hemskt. Det var så jobbigt att se det först. Det var så emotionellt jobbigt bara. Eller var det gjorde ont i stoltheten? Jag tänkte bara, hur kan man göra sånt här? Nej. Jag klickade på gröna milen. Du måste se. Du ska få i uppdrag att se den någon gång. Fan, vad är det tänkt på? Vad är det för något? Glömde jag bort. Medan du tänker så ska jag nämna de här två nya filmerna vi fick mot varandra. Den första heter A Resurrection från 2013. Har du inte hört talas om? Inte jag heller, så vi klickar bort den. Och då får vi... vi får Die Hard with a Vengeance. Die Hard 3 från 1995 mot Nightmare Before Christmas från 1993. Die Hard 95. Jag gillar båda. Jag gillar Die Hard. Fast jag såg Nightmare Before Christmas bio. Ja. I år. Och jag gillade den jävligt mycket. Ja, men man får välja vilken vill man se nu alltså, så Då väljer jag ju Die Hard, för den kan man se när som helst på året. Before Christmas vill man bara se på julen. Ska vi ta Die Hard då? Ja då, vi kör den. Det är ju tredje Hard. Avsnittet också. Jag ska kolla Twitter ifall det händer någonting mer här. Annars kör vi på bara så... Jo, nu kommer jag på vilken det var. Har du sett Martyrs? Eller Martyrs? Är inte den här fransk film? Det är en fransk skräckfilm. De torterar, de kidnappar någon tjej och sen torterar de henne och... Ja, det är en sån film. Vi säger ingenting mer. Nej. Men det är en sån film. De som klarar skräckfilm som är alltså galet jävla brutal. Ja, denna är alltså... Det är inte så mycket skräck, så det är mer en sjuk jävla film. Alltså... Men man måste ändå ge dem cred. Alltså de som har hand om sminket, jävla vilket jobb de har gjort. Det är så hemskt, det är så... Jag har ju någon slags grej när jag älskar dåliga gore-filmer. Ja. Har du sett de här guinea pig-filmerna? Nej, men jag har sett de gamla Critters och Tromba-filmerna som, de vet inte som jag pratade om sist. Alltså, de här Trauma är ju skitbra. Trauma, ja, precis. De har ju liksom, det finns ju några som är så jävla cool. Alltså, de är så dåliga, men det är ändå splatter, alltså praktiska effekter, liksom, boomslag, porr, bröst. Och det, där och har vi verkligen bevis på att praktiska effekter är bättre än... Ja, ja, absolut. Jag ser, och det är också så här, vad är det, Braindead, eller vilken är det? Dead Alive? Ja, eller, precis. Någon Braindead av dem, där... Jag vet när han bakade typ grejerna i sin ugn. Mm. Alltså alla gore-effekter. Ja. Eller han liksom gjorde dem med saker man kan ha i ett kök. Ja. Och det ser bättre ut än vad, alltså den lågbudget. Peter Jackson, ja precis. Men Peter Jackson, han är ju mästare på praktiska effekter. Och ja, men det ser bättre ut än vad 15 Hollywood-datorer kan göra. Ja, ja, absolut. Det visar ju verkligen... Varför gör ni inte bara som det ska göra? Man ser att det är äkta. Till exempel vissa filmer har ju en viss stil där det passar in, som till exempel när 300 kom. Det ja. Var ju CGI, blod och grejer och sagt. Men det funkar i filmens stil. Den ser stil. Ju animerad ut. Precis, det är det som är grejen, alltså, själva filmen ser ut som ett tv-spel. Det har en viss ton, en viss känsla. Och det fungerar i den filmen. Ja. Men vissa filmer funkar det inte. När man säger att det där var fake blod och grejer, så man vill se riktigt. Till exempel Tarantino skulle nog aldrig använda CGI-blod, tror jag inte. Nej, nej. Om inte han hade gjort det fast i smyg, men i alla fall. Ja, jag har han gjort det jag jävligt vad du menar. Bra i så fall. Ja, för praktiskt effekter, praktiskt blod funkar varje gång det, bättre. Det är därför man hellre ser nya, alltså det är därför man hellre ser gamla B-filmer än de som kommer ut idag. För ja. Att CGI-blodet ser bara dumt ut. Ja. Vi kör någon flickshot till här. Sen så börjar jag bli rätt nöjd. Börjar vi köka. Sen börjar vi väl vara klara snart. Ja, vi har American Pie. Den första. Från 1999 mot Who Framed Roger Rabbit från 88. Vem satte dit Roger Rabbit? Jag vill säga... Ja, det måste ju vara Roger Rabbit, va? Ja, absolut. För American Pie är bara en tonårskomedi där de sätter på pajer och bokstavligt talat. Precis, och sen så har vi Roger Rabbit som är Roger Rabbit. Det är ju, jag tror det var, apropå den och Dunderklumpen, jag tror Roger Rabbit var den första amerikanska filmen som, Mary Poppins tror jag var den första som hade animerat på live action. Ja. Fast det var bara en scen. Ja. Sen kom Dunderklumpen, som var den första som hade en hel film. Ja. Och sen kom Roger Rabbit, som var den första amerikanska. Mm. Jag tycker Roger Rabbits effekter, så det funkar bättre än dagens. Ja, så... När Space Jam kom, jag bara, det ser inte bra ut. Roger Rabbit, det ser bra ut. Space Jam är ju fucking amazing, ju. Dissa fan inte Space Jam. Det kommer komma en jävla tvåa till Space Jam. Alltså, Space Jam är det bästa någonsin. Jag tycker om soundtracket. Men... Jag har inte ens sett filmen, men det är det bästa någonsin. För jag har bara sett memes se. Om den. Det är för fan Michael Jordan, han kan fan inte agera. Han är det är Michael Jordan, varför ska han ens försöka agera? Michael, det är ungefär som, vad heter han? Han är den långe som också basketspelare som gjorde... Han gjorde Steel. Ja, Shaq. Shaq O'Neal, han kanske inte agerar överhuvudtaget. Fy fan, han borde inte få vara i närheten av en kamera. Nej, han borde vara 50 feet away. Liksom. Precis. Eller en mikrofon, för han har gjort flera stycken rapalbum. Så Shaq O'Neal och Michael Jordan är USA:s svarta basketsmotsvarighet till Ola Rapace, kan man väl säga. Ja. De ska hålla sig borta från allting som har med underhållning att göra. Ska vi bara, vi måste gå igenom det här. Hur uttalar man Rapace? Är det Rapace? Är det Rapace? Rapace? Rapace. hur uttalar man det? Jag säger Ola Rapace. Ja, Rapace säger jag. Jag har ingen aning. Jag vill säga Ola. Ola Rapace. Rapace Ola. Mm. Vi tar en två flickchart till här, för vi har en intressant här som egentligen inte är något svårt val här, men vi har i alla fall Cast Away med Tom Hanks från 2000 mot The Village från 2004. Cast Away. Mm, jag har sett Cast Away en gång bara. Jag har inte sett The Village på jättelänge. Alltså jag har sett den, men det var liksom år sedan. Ja, alltså jag vet ju att Castaway har högre, alltså bättre produktion och grejer, skådespeleri än The Village. Men jag tyckte om stilen med The Village. Jag tyckte den var obehaglig i vissa ställen. Folk gnällde på slutet och grejer. Men grejen är att jag har inte sett den på så länge, så jag vet inte. Ska vi bara ta ingen av dem? Då försvinner de från listan, det är det. Ja, de kommer inte tillbaka. Ja, nej, men vi tar Castaway, för det är en bra film egentligen. Jag har inte sett den på hur länge som helst. Castaway tar vi. Och här har vi en... Shit, alltså. Ja, vi har bara kört på No Country for Old Men. Ja, mot Adam's Family Values från 1993. No Country for Old Men. Jag håller med. Ganska där, enkelt. Ja, det har långa scener så här, utan inom parentes klipp då. Men nej, vi nöjer oss där, för nu fick vi en film som kom upp igen. Den som du har uppdrag att se idag. Ja, Lilja Forever. Nej, kontakt. Jag kommer fan inte ihåg. Lilja Contact. Ja, Contact Forever. Contact Forever. Sa han och spände musklerna. Precis. Ja, nej, men vi nöjer oss så tycker jag. Vi har fått in lite tips från coachen, lite svar från... Kolla om någon har tweetat till oss. Ja, nej, jag ska kolla Twitter. Jag är inte vad jag ser. Jag ska kolla mobilen med ifall någon har skrivit. Men så, men vi kör, vi spelar väl in ett nytt avsnitt någon gång nästa vecka. Jag vet inte, alltså hela grejen är väl att vi kör minst ett avsnitt i veckan. Sen får vi se. Vi har fått den här som vi har missat på Instagram, alltså på... Vårat Movieboxen Instagram. Har vi Instagram? Nej, ursäkta, på Twitter. Med fall en person som heter Kevin Eriksson säger Bergmans viskningar och rop. Det är en jävligt bra film. Vem fan är Kevin Eriksson? Det är en som följer oss på Twitter. Det är en klok jävel. Så, shout out till Kevin Eriksson. En klok jävel. Ja, han är från Örebro. Kevin Eriksson, ja, tack finns, för att du skrev till oss. Det finns människor i Örebro som har en intelligens man kan ifrågasätta, då de har gett fucking Åmål 5 av 5. Molin. Det är en annan historia. Det är en annan historia. Det tar vi ett annat avsnitt. Och sen åker jag till Örebro och så bara flyr han staden också. Ja, men vi tackar er för att ni har skickat in era förslag och lyssnat på oss. Och det har inte blivit något avsnitt utan er, för det är ni som bestämmer vad vi ska prata om. Vi bara kommer med en fråga, sen så kör vi på och ser vad som händer. Ja då, som sagt, jag ser också det att är det någon som vill hoppa in och gästa, så är det liksom bara, gör det, varför inte? Precis. Vi har filmnördar ingen... utan plan, liksom. Är precis, du också en filmnörd utan plan, hoppa med här. Ja, precis. Som sagt, vi kör inga manus, ingenting. Vi bara trycker på rec och sen så kör vi och ser vad som händer. Ja, så allting är improviserat. Och... Det enda som inte är improviserat är, eller liksom, vi säger liksom i början, vi måste ställa en fråga, vad ska det vara? Och sen kommer vi på något liksom, det är inte så att precis. Vi bara, den här veckan ska det vara B-film, nästa vecka ska det vara det, utan nu är det bara, ja men det här är en bra idé. Precis. Och våra kontaktuppgifter, våra mejl är louisrecenserar@gmail.com och sen så finns vi även på Twitter, Movieboxen. Ja. Ät Axel Järv. Eller Järv blir det, DJRV. Eller snabbelar, ja, Lohusenserar. Och sen så vår hemsida såklart, www.movieboxen.com. Ja då. Och ja, då tackar vi för oss. Ja då, praise the Breen. Tack så mycket, hej då. Hej då. Why couldn't you put the bunny back in the box?